أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli müminler, Riyadus Salihin adlı eserimizden hadis derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölümü temenni etmemek babında gelen hadisleri inşallah okuyacağız. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, gelen bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: لَا يَتَمَنَّا أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِي. Bu hadisi şerifi Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Bu okumuş olduğumuz hadis Buhari'nin lafzıdır. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, gelen rivayette Peygamberimiz diyor ki, sizden biriniz ölümü temenni etmesin, iyi de olsa, ameli salih de olsa ölümü temenni etmesin. فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ Eğer salih bir kişi ise, ömrü uzun olursa salih amellerini artırabilir. وَاِمَّا مُس۪يئًا Şayet günah ehli bir insan ise, ölümü temenni eden kişi, günah ehlinden bir insan ise, فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ Umulur ki bir gün tövbe eder. O yüzden acele etmesin, ölümü temenni etmesin. İyi ise iyiliği artar, uzun ömürlü olursa. Kötüyse de tövbe etme imkanı olur. Bu açıdan ölüm temenni edilmez. Bazılarının bu hatalarını görüyoruz. Ölümü temenni ediyorlar. Hatta bazıları diyor ki, Allah'ım zaten çok günah işledim, işliyorum. Bari canımı al da fazla günah işlemeyeyim diyenler var. Onlara bu hadis cevaptır. Öyle diyeceğine, Allah'ım ömrümü uzun et ki bir gün sana tövbe edebileyim. Bunu demeleri lazım. Salih bir insana da ölümü temenni ettiyse ona da deriz ki ölümü temenni etme. Çünkü salih amellerini ancak ömürle artırabilirsin. Ömrün olmazsa salih amelini artıramazsın. Çünkü yapılan her secde kayıt altına alınıyor. Yapılan her zikir kayıt altına alınıyor. Camiye atılan her adım kayıt altında ve bunların hepsinin ayrı ayrı sevapları var, ecirleri var. Bu hadisin benzerinin Müslim'de şöyle bir rivayeti var. وَفِي رِوَيَةٍ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَيَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ Diyor ki bu hadis-i şerifte, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ Sizden biriniz asla ölümü temenni etmesin. وَلَا يَدْعُ بِهِ min qabli en ye'tiyi ev min qabli en ye'tiyahu. Ölüm ona gelip çatmadan, ölüm neredesin, gel artık diye bir beklenti, bir nida içerisinde olmasın, bir dua içerisinde olmasın. Ölümü arzu etmesin, ölümün erkenden gelmesini temenni etmesin. İnnehu izâ mâte inqata'a ameluhu. Bilsin ki öldüğü zaman ameli kesilecek. Salih ameli kesilecek. Ve innehu la yezîdu el mu'mine umruhu illâ hayrâ. Ömür bir mümin için ancak onun hayrını artırır. Ömür bir mümin için onun ancak ne yapar? Hayrını artırır. Ömür hayrı artırır. Müminin hayrını artırır. Salih amelini artırır. Sevabını artırır. O yüzden hiç kimse ömürle ilgili bu şekilde kendisine beddua etmesin. Ölümün bir an önce gelip çatmasını arzu etmesin. Çünkü ömür günahkar için tövbe imkanı, salih insan için de sevabını artırma imkanı verir. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ Allah ondan razı olsun. Enes şöyle söylüyor. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yetemenneyenne ahadukumul maut. Sizden biriniz asla ölümü temenni etmesin. Li durrin asabehu. Kendisine isabet eden bir felaket, bir hastalık, bir musibet nedeniyle asla ölümü temenni etmesin. فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاِلًا Şayet bunu illaki de yapacaksa, فَالْيَقُلْ Şöyle desin. اللّٰهُمَّ اَحْيِينِي اللّٰهُمَّ اَحْيِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي Allah'ım şayet hayatta kalmam bu musibetle, bu felaketle, bu sıkıntıyla, bu hastalıkla beraber hayatta kalmam benim için hayırlıysa bana hayat ver. وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي Şayet vefat etmem, ölmem benim için daha hayırlıysa beni vefat ettir diye dua edebilirsin. Yani bunu yapmayın, bunu yapmak doğru değil. Ama illaki de ben bunu yapacağım, ben bu hastalığa dayanamıyorum. Ben bu sıkıntıya dayanamıyorum. Ben bu musibete dayanamıyorum. Ölmek istiyorum. Bu dünyadan gitmek istiyorum diye illa böyle bir temenni içerisinde olacaksa bir insan şöyle dua etsin. Allah'ım hayat benim için hayırlıysa hayatımı ver bana. Hayatımı uzat. Ömrümü uzat. Ya Rabbi benim için ölüm hayırlıysa ölümü nasip et. Bu şekilde dua edebilirsin diyor. Yine de yapma ama illa yapacağım diyorsan bu şekilde yap. Bu da nedir? Yanlışın doğrulanmış şeklidir. Doğru yani. Yine buna da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu duayı da yapmamızı arzu etmiyor ama diyor ki sen illaki de ben bunu yapacağım diyorsan sana bir çıkış kapısı diyor yani. Böyle yap. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ اَب۪ي حَازِمٍ قَال Kays ibn-i Ebi Hazim şöyle söylüyor. قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Habbab ibn-i Aratti diye bir kişinin yanına girdik, geldik. Allah ondan razı olsun. Ne'uduhu yani biz ona sürekli geliyoruz. Herhalde bir hastalığı var, bir şeyi var veya sürekli geldikleri bir insan. وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالٍ Ne yapmış? bir hastalığı var. Habbab İbnil Eratti. Bir hastalığı var, çaresi bulunamıyor. Ahru devai key. Araplar derler ki en son ilaç ateşle dağlamaktır yarayı. En son ilaç ateş, evvelden vardı. Ateşle dağlarlar yarayı. Niye? Mikrobu kırılsın. Yok, şey yok. Mikrobu öldürücü bir şey yok o zaman. Son ilaç yarayı ateşle dağlamaktır. Başka bunun çaresi yok. 7 defa yarasını dağlatmış, şifa bulmamış Habbab. 7 defa. Hasta yatıyor, kalkamıyor. Bir ilaç bulamamışlar hastalığına. 7 defa da dağlatma yapmış. Ateşle yakmış yani şeyini, yarasını. Ve bunu arkadaşlarını ziyarete geliyorlar. İnne ashabena allazina selefu madav. Şimdi Habbab diyor ki gelenlere, hasta olan yatağında, bizim diyor önceki ashabımız, arkadaşlarımız geldiler, geçtiler bu dünyadan. وَلَمْ تَنْقُسُهُمُ الدُّنْيَا. Dünya onlardan bir şey alamadı. Bir şey eksiltmedi. وَاِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلَّا التُّرَابَ. Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç olanlardan hiçbir şey eksiltmedi. Ne diyor? Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdiniz. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü temenni etmeyin diyor ya, Habbab bu hadisi bildiğinden dolayı diyor ki, ashabımız geldi geçti bu dünyadan, dünya onlardan bir şey eksiltmedi. Biz sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evler yapmakla işte harcadık. Gerçekten öyle yani, hala toprak, kerpiç ev yapmıyoruz ama taş ev, betonarme ev yapıyoruz. Veya çelik versiyon evler yapılıyor vesaire. Paramızı, pulumuzu oturamayacağımız evlere gömüyoruz. Bir daire, iki daire, üç daire, on daire, yüz daire, ne kadar olursa. Elimizde ne kadar mal varsa toprağa gömüyoruz. Binalar yapıyoruz. Ancak ahiret için çalışmamız zayıf. Ahiret için bir kuruş vermeye gelince zayıfız, zayıf. Halbuki verdiğimiz o kuruş bizim için yani. Başkasına fayda vermeyecek ki. Ahirete iman ediyoruz da. Bu dünyadan şimdi şurada bir banka olsa, adı Ahiret Bankası. Buraya para yatıran ahirette çekecek, bankamatik var. Buraya para yatıran öldükten sonra oradan kartını koyacak, ahirette parayı çekecek, orada harcayacak dense, böyle bir şey olsa, hepimiz gideriz oraya para yatırırız. Niye? Ahirette para lazım ya. Burada yatıralım, ahirette çekeriz deriz. Bunu yaparız. Ama gerçekten de böyle manevi bir banka var. Allah harcamış olduğumuz bir kuruşu dahi zayi etmediği gibi bir kuruşumuza 10 kuruşluk karşılık veriyor. 10 kuruştan 700 kuruşa kadar artırıyor. Daha da kat kat fazlasını veriyor. Ahirette karşılığını mutlaka göreceğiz. Ama bunu gerçeği biliyoruz, duyuyoruz da yapamıyoruz. Burada bir eksiklik var. İmandan bir eksiklik var. Nedir? Hepimizde bu eksiklik var yani. Kimse kimseyi müstahni görmesin. Hepimizde bu eksiklik var. Bazılarımız Allah onlara rahmet etmiş. Para konusunda parayı Allah yolunda harcama konusunda biraz daha cömert. Ahirette karşılığını umuyor elhamdülillah. Böyle bir imanı da var. Ne güzel işte, böyle olmak lazım. Daha da iyi olmak lazım. Habbab 7 defa yarasını dağlatmış. Bu dünyada kimse kalmadı, geldi geçti hepsi. Biz de hastayız, yatıyoruz. Kazancımızı da bu kerpiç evler, toprak evler yaptık. O zaman tabii öyle. Kerpiçten, topraktan evler yapılıyor. Kazandığımız dinarı, dirhemi bu toprak evlere gömdük. Bunun bir faydası yok diyor yani. Faydası var da dünyalık, dünyalık. İnsanın ahirette de eve ihtiyacı var. Ahirette de saraya ihtiyacı var. Ahirette de yemeye, içmeye ihtiyacı var. Tabii ki cennet, cennete ihtiyacı var. Bu cennet bu dünyadan satın alınıyor. Nasıl satın alacaksın? Malınla, malını vererek satın alacaksın. Allah yolunda canını vererek satın alacaksın. Malını, vaktini, ömrünü, canını, gücünü, kudretini, sayini, gayretini, ahireti satın almak için kullanırsan Allah'ın izniyle Allah sana zulmetmez. Bir kuruşluk, bir dirhemlik, bir zerre miktarı Allah kuluna zulmetmez. Allah kulunun hak ettiğinden fazlasını ona bağışlar, verir. Yapmış olduğu ecri bir katından 10 katına, 10 katından 700 katına, 700 katından daha da büyük katlara katlamak suretiyle mükafatını Allahu Teala verir değerli kardeşlerim. O yüzden bu konuda eksiğimiz olduğunu dile getiriyoruz ama keşke anlayabilsek. Yani biliyoruz da işte bunlar gerçekler ama anlamamız, idrak edemiyoruz. İdrak nasıl olur? Değerli müminler, İman güçlüyse idrak güçlüdür ha. İman nasıl güçlenir peki? Bir imanı nasıl güçlendirebiliriz? İman salih amel ile güçlenir. Salih amel. Salih ameli nasıl artırabiliriz değerli müminler? Nefsimizle mücadele ederek. Gel hacım. Burada yer var. Gayretli olarak. Nasıl gayret edebiliriz? Gayretimiz nasıl artar değerli müminler? Allah'a yalvararak. Bir insan ben gayretliyim, ben azimliyim, ben yaparım diye böbürlenmesin. Bizde bir hayır varsa bu Allah'tandır. Allah'ım, kendimde ufak tefek bir hayır görüyorum. Hamdolsun sana ama bu senin vergindir. Bunu sana borçluyum diyeceğiz. Bunu nefsime borçluyum, ben yaptım, ben ettim deme. Dersen, böbürlenirsen Allah da der ki, madem sen yaptın, sen ettin, hadi yap bakalım. Bundan sonra sana yardım etmiyorum derse ne halin nice olur. O yüzden bizde bir hayır varsa Allah'tandır. Hayırlı bir alamet varsa bizde, hayırlı bir amel varsa, şu cami yollarına düşebiliyorsak, şu ezan-ı Muhammediye icabet edebiliyorsak, böyle bir hayrımız varsa, bu Allah'ın bize bir lütfudur. Allah'ın bir lütfudur. Bu konuda tembellik ediyorsak, bu acziyet de bizim nefsimizdendir. Zafiyetimizdendir. Aldanışımızdandır. O yüzden Allah'ın vermiş olduğu hayırlara hamd edelim. Allah'ın üzerimize olan hayrını, artırmasını ondan niyaz edelim. Bunlar hep böyle zincirlemedir. Zincirleme. Mümin alçak gönüllü olacak, kibirlenmeyecek, böbürlenmeyecek. Ben ettim, ben yaptım, ben başardım, benim imanım güçlü, ben yaparım, ben ederim. Ben nefsime söz geçirebiliyorum, benim imanım dağlar gibidir demeyecek, böbürlenmeyecek. Her zaman boynu bükük olacak, her zaman Allah'ın önünde zelil olacak, kul olduğunu hatırlayacak. Ben garibim diyecek, ben fakirim diyecek, benim merhamete ihtiyacım var diyecek. Allah'ın rahmeti olmasa ben sıfırım diyecek. Bende bir hayır varsa ey cemaat, bende bir hayır varsa bu Allah'ın bir lütfudur diyecek. Böyle dememiz lazım değerli kardeşlerim. Evet, hadis bitti herhalde. İnşallah gelecek de haftamızda hadis kaldığımız yere, hadis derslerimizde kaldığımız yere yerden devam edeceğiz. Ama şurayı hızlı bir şekilde okuyayım. Yarım dakika alır almaz. Manasını okuyacağım. Arapçasından değil. Efendim, Rabi Kays bin Ebu Hazim bu açıklamayı yapmıştır. Diyor ki, Rabi'nin açıklaması hadisiyle ilgili. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Kalkmış Habbab, iyi olmuş. Bize şunları söyledi. Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Yani toprağa gömdüğün paradan hariç her şeyden diyor Allah için yaparsan sevap kazanırsın. Toprağa fazla para gömme diyor yani. Allah cümlemizden razı olsun. Cümlemize salih amel yapmayı nasip eylesin. Allah cümlemizin ömrünü uzun, hayırlı, bereketli kılsın. Cümlemizi her türlü şerden, her türlü vesveseden, imana ters bir takım düşüncelerden uzak eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.